مسجد الحرام میں داخلے کے آداب بھی ارشاد فرما دیجیے. مکہ مکرمہ جب پہنچے تو نگاہیں شرم گناہ سے جھکا لیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوں, ذکر و درود اور لبائک کی خوب کثرت کریں, اور جو ہی رب العالمین جل جلالہ کے مقدس شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے, جب مکہ شریف قریب آئے تو اسی وقت چوکنے ہو کر ذکر و درود اور لبائک کی کثرت کر کے, تو جب مکہ مکرمہ نظر آئے تو ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیں. رفیق الحرمین ساتھ ہوگی تو دیکھ کر پڑھ لیجیے. اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا, اے اللہ مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما. پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مکان کی ترکیب بنا کر سامان رکھ کر لبیک کہتے ہوئے باب السلام پر حاضر ہوں, اور اس دروازہ پاک کو چوم کر پہلے سیدھا پاؤں مسجد الحرام میں رکھ کر ہمیشہ جس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہاں بھی پڑھیں. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ یہاں پر ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے, لہذا ایک لاکھ اعتکاف کا ثواب پائیں گے انشاءاللہ. اور ضمناً کھانا زمزم شریف پینا اور سونا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. ہر مسجد میں اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. اعتکاف کی عربی نیت جبکہ معنی یاد ہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں, نویت سنت الاعتکاف. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.